Szeretném, ha nevetnének. Bodrogi Gyula kabaréja. Szerkesztette és belebeszél Kaposi Miklós. Rendező Marton Frigyes. Kedves rádióhallgatók, nyár van. Nem tudom, hogy éppen ebben a percben, éppen ott, ahol ön ül, áll vagy fekszik egyedül társaságban vagy kettesben, hogy éppen most milyen az időjárás, de hogy naptár szerint nyár van, az tény. Legalábbis annyira tény, mint minden más, amit az emberek kitaláltak és elfogadtak ténynek. Szeretném, ha nevetnének, azért ezt a címet adtam a műsornak, mert amióta a színészi pályát elkezdtem, Ady Endre csodálatos versét így mondom magamban önkéntelenül. Ezért minden, önkínzás, ének, szeretném, hogyha nevetnének, és lennék valaki. Persze nekem szerencsém van, mert én holtodiglan, holtomiglan, jóban, rosszban, szegénységben, gazdagságban, télen, nyáron szeretek nevetni és nevettetni. Ezért mondják rám gyakran a szerencsétlenek, hogy felületes vagyok. Azért mondom, hogy szerencsétlenek, mert fordítva van a szemük meg a lelkük. Ők azt mondják, minden halál, én azt mondom, minden születés. Ők azt mondják, nehéz, én azt mondom, könnyű. Ők azt mondják, szörnyű a háború, én azt mondom, gyönyörű a béke. Hogy kinek van igaza? Senkinek, mert minden igazság helyében mindig új igazság lép. És ez nekem nagyon tetszik, és én ezen nagyon jól szórakozom. Egészen addig, amíg valamelyik új igazság engem nem csap fejbe. Olyankor meg egy jó nagyot szomorkodom. Mert az is jó. Egyetlen dolgot nem tudok, unatkozni. Pedig az is isteni lehet. De sajnos nekem nem megy. Mert vagy alszom, vagy ébren vagyok, és nézem a világot, ami pokoli mulatságosan szaladgál körbe-körbe. Mennyi erőfeszítés, mennyi gond, mennyi munka, és nekem muszáj nevetni, hogy csak egy példát mondjak. Az orvosok hatalmas küzdelmet folytatnak azért, hogy az emberi élet egyre hosszabb és egészségesebb legyen. Mások azért harcolnak, hogy az ember 60 éves korában nyugdíjba vonuljon, és egy percet se dolgozzon tovább, élvezhesse a jól megérdemelt pihenést. Aztán felemelik az árakat 10%-kal, de a nyugdíjakat csak 2-3%-kal. Mi következik ebből? Az, hogy szegény orvosok fölöslegesen dolgoznak. Olyan ez, mint az ebéd. A háziasszony vagy háziember órákon át süt, főz, tálal, díszíti a tálakat, gyönyörű, illatos, felteszi az asztalra, és a körülülők egy nagy merőkanállal széttúrják az egészet, 5 perc alatt bezabálják, és néhány óra múlva nem is mondom meg, hogy mi lesz belőle. És ilyet csak az ember tud, és én nagyon boldog vagyok, hogy ember lehetek, és hogy nevethetek és nevettethetek. És higgyék el, ezért minden önkínzás, ének, mert szeretném, hogyha nevetnének. Semmi sem. Gyula, kiszámoltam, idén lesz éppen 24 éve, hogy együtt sírunk, meg többször nevetünk, amikor elhatároztuk, hogy valahogy az írás is az életünk egyik foglalkozása lesz. De hogy van ez nálad, mond? Hát te annyi sikerélményhez juthatsz, annyira szeret a közönség, mint színész. Miért kellett neked még egy pótfoglalkozás, az írás? Mit akarsz ezzel? Nézd, elmondom egészen őszintén. Ez az írás nekem olyan, mint másoknak a kocogás. Mert mit csinál a kocogó? Levetkőzik, tornacipőt, atlétatrikót, melegítőt vesz magára, behajlítja a könyökét, előre dől, és kocz, futni kezd. Messziről pontosan olyan, mint egy olimpiai bajnok atléta. Én meg odaülök az íróasztalhoz, előttem üres papír, kezemben toll, orromon szemüveg, ráteszem a toll hegyét a papírra, és betű. Messziről én is biztosan úgy nézek ki, mint egy Nobel-díjas író, illetve a Nobel-díjas író se nézhet ki messziről másként, mint én. Na, jó, de akkor mi a különbség? Talán az, hogy az igazi író pénzt kap az írásáért? Ez alig, ha hiszen ezekért az írásokért én is kapok pénzt. Hát akkor mi? A kedves hallgatók közelebb hajolnak egy kicsit a rádió készülékhez, megsúgom. Én a tollal meg a papírral is csak fecsegek. Az igazi író meg tud írni. A kocogó a tornacipőbe csak fürgébben szedi a lábát. Az igazi atléta meg tud futni. Tetszik érteni? Hé, de jó lenne ezt minden szakmába tudatosítani. Hát jó, fogadjuk el ezt a szerény megfogalmazást, fecseksz. Akkor ezekből a közkedvelt fecsegéseidből meg tudnád mondani, melyik a számodra a legkedvesebb? Hát az egyik legkedvesebb fecsegésemnek azt tartom, amikor arról beszéltem az egyik ilyen kabarétban, hogy első osztályos lett a fiam. Én már olyan régen jártam iskolába, hogy nem is emlékszem pontosan, mi is volt nekem tulajdonképpen a természetes eszemen kívül. Talán egy vagy két könyvem, három füzetem, nem voltunk gazdagok, igaz, de azért telt volna többre is, ha muszáj lett volna. Nem volt nehéz gyerekkorom. Apám dolgozott, nem ivott. Anyám csak az apámat szerette, meg minket. Szégyellem ezt így elmondani, hiszen a nehéz gyerekkor hozzátartozik a jó életrajzhoz. De mindegy. A nővérem értelmiségi származású volt, én munkás származású. Bár apánk és anyánk egy és ugyanaz. Ez úgy történt, hogy egyszer kiosztották az iskolában a kérdőíveket. Mindenkinek be kellett írni, hogy milyen származású, munkás, paraszt, értelmiségi, egyéb, meg ilyesmi. A tanárok elmagyarázták, hogy mi mit jelent. Aszerint kellett kitölteni az ívet. Én azon a napon hiányoztam. A nővérem nem. Nekem másnap pótlóra kiosztottak egy ilyen lapot, töltögettem, aztán a származásra került a sor, fogalmam sem volt, hogy melyiket válasszam. Meglöktem a szomszédomat, te Jancsi, melyik származás a legjobb? A munkás, te hülye. Ja, jó, és beírtam, hogy munkás. Így lettem én munkás származású, a nővérem meg értelmiségi. De azért mind a ketten elvégeztük az egyetemet, csak a nővéremnek egy kicsit többet kellett tanulni. Ja, szóval az egész azért jutott eszembe, mert a fiam általános iskolás lett. Na mondom, veszek 3-4 füzetet, 2 könyvet, aztán mehet. Elmentem az ÁPISZ-ba. Mondtam, egy elsősnek való csomagot kérek. Kaptam egy szép nagy csomagot, hazavittem. Azt mondták, a könyvet az iskolába kapjuk. Elmentünk az évnyitóra, be az osztályba. Most odaadjuk a szülőknek a könyveket, mondta a tanítónéni. Szólítják a fiamat, kimegyek, és a kezembe adnak egy nagy halom könyvet. Gondoltam, szét kell osztanom az osztálytársak között. De megnyugtattak, hogy az a sok könyv, az csak az én fiamé. Volt vagy 10. Hazamegyünk. Én azonnal nekiláttam bekötni a rengeteg füzetet meg könyvet. Közben belelapozgattam. Találtam egy szép nagy könyvet. Nézem, mondom magamban, ez biztos a tanítónénié, és véletlenül elhoztuk. De mindenféle ábra van benne, és az ábrákkal odaírva, hogy mit kell az ábrákkal csinálni. Amolyan pedagógiai tanácsadó. Mondom, ebből az egész osztálynak csak egy kell, az is a tanítónéninek. De nem, kiderült, hogy minden gyerek kapott ilyen szép nagy könyvet. Igaz, hogy olvasni még nem tudnak, de ha van elég papír, meg nyomdai kapacitás, miért ne legyen minden gyereknek egy szép emlék az első osztályból? Hiszen ha másodikos lesz, ezt már úgyse tudja használni. Minden esetre felkeltette az érdeklődésemet, és végignéztem a 10 darab könyvet. Nézegettem, olvasgattam, és egyszer csak elakadt a lélegzetem. Kodály Zoltán, válogatott bicíniumok. Belenézek, kották, 2 szólamú dalok kottái. Na mondom, amilyen hülye vagyok, meg szórakozott, ezt a gyereket véletlenül a tanárképzőbe irattam be. De egy apatárs megnyugtatott, hogy ők is kaptak ilyet. Hát akkor jó, gondoltam, legyen, jó, ha van. Másnap, mivel még nem volt tanrendünk, szépen becsomagoltam a gyereknek minden füzetet, könyvet, lasztilint, burkapálcát, logikait, írólapot, meg mit tudom én még mi mindent, abban jól meggyártott, vastag, nehéz műanyag hátitáskába, felraktam a gyerek hátára és útnak indítottam. Szegénykém a hatalmas súly alatt rogyadozó léptekkel indult az új élet az iskola felé. Utána néztem és elgondolkodtam. Lehet, hogy ez a gyerek nem lesz okosabb, mint én voltam annak idején, de hogy erősebb lesz, az biztos. Gyula, Mint színész estéről estére, föllépésről föllépésre lemérheted, hogy milyen hatást értél el a színművészetet eszközeivel. Mint író, hogy tapasztalod, milyen hatással vagy a közönségre? Nos, hát ennek az előbb elhangzott írásnak mondhatom nyugodtan, hogy nagyon nagy hatása volt. Elkaptak az utcán, Bodrogi apuka, pontosan így van, ahogy ezt maga tegnap mondtát. Ez ilyen igaz. Az én gyerekem is alig bírt el a táskát. Szóval éreztem, hogy mit jelenthet az egy írónak, hogy mondják ezt, hogy túléli önmagát. Hogy nem aznap múlt el, amikor én ezt elmondtam, vagy leírtam, hanem még napokkal, hetekkel később is emlegették. Volt nekem még egy ilyen alakításom. Igaz, hogy ez egy kicsit a riporttal volt azonos már így műfajában. Egyszer a kék fényt kihívtam, mert ellopták a két autókerekemet. És akkor azt a megjegyzést tettem, hogy ugye hát ezt nem írtam le, de ez is mint egy ilyen írói gondolat volt. Azt a megjegyzést tettem, hogy jó, ezek a gonoszok, ezek ellopták. De a biztosító, akinek én minden hónapban fizetek, miért nem fizeti az ellopás kárát? Na hát ennek is nagyon nagy hatása volt, de ennek még olyan hatása is volt, hogy néhány hónapra rá a kaszkó biztosító bejelentette, hogy a keréklopást is fizetik. Úgyhogy én már nem értem hiába. Ez is egyfajta örökké valóság, évtizedekig átkozhat a biztosító. Igen, és az autótulajdonosok szerethetnek. Na de volt nekem még egy írásom, aminek azt hiszem volt hatása. Hallgassuk meg. Persze az, hogy mi most elég sokat beszélünk a nem dolgozásról, stb., az ne tévesszen meg senkit. Nem az egész országról van szó, és nem arról, hogy itt mindenki éjjel-nappal munkát kerül. Nem, ezt így még elképzelni is rossz indulat lenne, és még viccnek is rossz volna ezt állítani. Azért itt üzemelnek a gyárak, azt ne felejtsük el. Ráfizetéssel, hát ráfizetéssel. De megy a termelés. És az adminisztráció is dolgozik, azért ők se ülnek tétlenül. Jó, háromszor annyian vannak, mint kellene. De a munkát elvégzik. És azért a földeken valamitől csak van termés. Csak beérett a gyümölcs, és az a munka gyümölcse. Nem vitatom, hogy a katonák meg a diákok szedik le. De attól az még gyümölcs. És paradicsom és paprika. És azokat a szállító teherautókat is csak vezeti valaki. Az is dolgozik, ha csak 4 órát szentel is a TS-nek, akkor is. És a maszek fuvar is fuvar, attól is épül az ország, mert a hétvégi ház is ház. Jó, ott marad egy kis paradicsom, paprika, gyümölcs a földeken. Elfogadom, hogy elrohad. De magyar földön rohad, magyar trágya lesz belőle. Mindegy, tudom, kicsit nevetségesnek látszom, de mit csináljak, én nem szeretem elveszíteni a fejemet. Nem szeretem lógatni az orrom. Nem szeretek siránkozni, hogy minden milyen rossz. Hogy mindenki milyen gazember, meg csaló. Én olyan természet vagyok, aki most akar boldog lenni. Most akar hinni a szocialista gazdaságban. Most az idén akar jól élni. Igen, én ilyen vagyok, most az idén. Mert hogy jövőre mi lesz, arról jobb nem beszélni. Na és most tessék figyelni. Mert amiről most hallanak, az szinte hihetetlen. Egy közértben egy nyugdíjas néninek ellopták az összes nyugdíját, 1200 forintot. Világos? Elmondom még egyszer. Egy közértben egy nyugdíjas néninek ellopták az egész nyugdíját. Érthető? Menjünk tovább. Az óbudai hajógyárból ellopták a medve nevű vontatóhajót. Még egyszer. Az óbudai hajógyárból ellopták az egész medve nevű hajót. Mindenestül. Továbbá. Valaki eladta a nyugati pályaudvar vasszerkezetét. Nem valamelyik Impex, hanem egy ember, csak úgy eladta egy másiknak. Semmi joga nem volt hozzá. Na már most én ezeket a dolgokat nem azért soroltam fel, hogy elpanaszoljam, hogy mik vannak, hanem azért, mert valami különlegességre lettünk figyelmesek ezzel kapcsolatban. Kis Magda munkatársunk megkérdezett néhány embert, hogy milyen büntetéseket adnának. Ki, kit, mivel büntetne ezekért a cselekményekért. Tessék figyelni, mert meglepő. Mit mond egy mérnök a nyugdíjlopóról? Mennyivel büntetném? Az a kérdés. Egy év. Börtön. És a hajó? Elloptak egy motoros hajó vontatót? Hát mondjuk elég ügyes volt, aki ellopta. Tovább a nyugdíj? Hát ez egy aljas szemét ember, és hát minimálisan 2 év börtönbüntetésre. És a hajó? Hogy mivel büntetném, ugye? Semmet. Dorgálás, figyelmeztetés, fegyelmi. Mással nem. Menjünk tovább, nyugdíj? Hát nem akarok visszamenni a középkorba, de tudnánk rá büntetést kitalálni. És a hajó? A hajógyárban komoly porták vannak, meg mit tudom, ellenőrző szervek. És ez el tudta lopni, én azt mondom, hogy neki adnám a hajót, legyen az övé, amely ilyen ügyes. Mivel büntetném? Mivel? Húzogassam adzagon a parton, mint régen a gályarabok, amit csinálták, hogy a spárgál, hogy kötélre húzták a Dunaparton a gályákat végig terrel, és egy pár szó végig húzatnám vele városom, hogy úgy tudja értékelni azt a hajót, amit ellopott igazán Isten köszön. És akkor még egy nyugdíj? Ez egy nagyon nagy bűn. Ezt a lehető legsúlyosabban meg kell büntetni, amit a mai törvények előírnak. És a hajó? Hát az a helyzet, hogyha egy gyárba el lehet lopni egy motoros hajó vontatót, akkor azt el kell lopni, és a szabadság megbüntetni. Hát aki hajót lop, az megérdemel minden jutalmat. Hát mit szóljunk ehhez? A törvény a nyugdíjlopónak felfüggesztett büntetést adott a társadalom, 1 évet, 2 évet kényszermunkát, kézlevágást javasolt, hallották. A hajósnak a törvény magas büntetést adott, a közvélemény 2 ennyire ítélte. De mi van ezzel a szélhámossal, aki eladta a nyugati pályaudvar vasszerkezetét? Előle hogy vélekedik a közvélemény? Kiváló üzletember lehetne valamelyik külker vállalatunknál. Azután, hogy megkapta a büntetését, feltétlenül föl kellene figyelni rá. Ön hol alkalmazta? Valamilyen gazdasági kereskedelmi területen. Csak dicsérni tudom, úgyhogy nem halt ki a magyar leleményesség. Nem tudom, hogy gazdaságilag hogyan lehetne őt értékesíteni. Mondjuk kicsit csiszolnék rajta, és akkor hát a népgazdaságba felhasználná mindvezető beosztásba. Ezeket az embereket a népgazdaság területén valahol nagyon is alkalmaznám olyan helyeken, ahol szükség van valami hasonló jellegű dörzsöltségre. Itt valami nekem nyilván elkerült a figyelmemet, mert elgondolni is szörnyű, hogy a közvélemény örülne, ha gazdasági vezetőink szélhámosok lennének. Nem, ez lehetetlen. Talán csak azt jelenti, hogy a gazdasági vezetőink kicsit ötletesebbek, agyafurtabbak, vagy mondjuk ki nyugodtan, lehetnének egy kicsit dörzsöltebbek. Gyula, őszintén felek, ennek az írásodnak hol volt nagyobb sikere, a nyugdíjasoknál, a hajóvontatóknál, vagy a kereskedelmi vállalatok személyzetiseinél? Mi volt a hatása? Én megmondom őszintén, én ezt a kis műsorszámot tulajdonképpen el is felejtettem az évek során, míg nem valamelyik nap a közelmúltban ültem a televízió előtt, és a kék fény ment éppen, és bizonyos Mr. Horváth és társai bűnügyét kezdték el ott, hát nem is tudom, feltárni vagy felderíteni, és akkor jutott eszembe ez a műsor, hogy csak nem az én hatásomra lettek ezek a gazdasági szakemberek ilyen leleményesek. Megnyugtathatom a kék fény valamennyi közreműködőjét. Alig hihető, hogy egyetlen kabarénak, egyetlen írásodnak ilyen hatása volna. Hát őszintén megmondom, hogy nem is szeretném. Tényleg, mit szeretnél? Mit szeretnék? Nézd, az ember így esténként elücsörög. Hogy elgondolkodik, hogy mik a vágyaim, hogy mit szeretne, hogy mi volna jó ebben a szakmában, mit szeretne. Tudod, velem a 21 néhány év alatt, amióta színész vagyok, sokszor előfordult, hogy nagyon értelmes, tájékozott, kultúrált emberek jöttek hozzám, és interjút kértek tőlem.

Hát addig is kellemes ünnepeket, boldog új évet. Találkozunk majd valamelyik sorban. Gyura, abba hagyhatod a szerénykedést. Ez az írásod beillett üzenetnek is, látomásnak is. Érdemes továbbra is rendezéssel foglalkozni. Mondd, és mint szerzőnek, volt még olyan igazi, olyan prófétai látomásod? No, egészen beteljesedőt nem tudok mondani, de egyet azért tudnék említeni, ami már majdnem a beteljesedésnél tart. Ez az írásod az 1973-as szilveszteri műsorunkban hangzott el, címe a Beat jövője, a zeneszerző Freinreis Károly, közreműködik a Skorpió együttes. Kedves hallgatóink, kedves közönség, azt hiszem valamennyien gondolkodtak már azon, hogy mi lesz a Beat zene jövője. A múltját ismerjük, a jelenét is. Hiszen amit most hallottak az újonnan alakult Skorpió együttestől, az az igazi jelen. De mi lesz később? 10-20 év múlva. Mi a jövő? Elmondom, hogy mit gondolok én róla. Talán az lesz, hogy egy kis vendéglőben ülök majd, az egyik vendég magához inti a szólógitárost, és azt mondja neki, játsz már el nekem a kedvenc nótámat, édes bátyám. A primgitáros összenéz a bandával, és rákezdik. Ácsi! Ne ilyen hallgatót, valami frisse! Azon babám ki, csúszni azon babám ki, hey, citrom ízű banán, hey. Aztán a kedves vendég a zsebébe nyúl, előhúz egy százast, bedugja a húrok közé, és agyonüti az áram. Lehet, hogy kicsit pesszimista vagyok. Az is lehet, hogy egészen más lesz a jövő. Igen, már hallom is lelki füleimmel. Kedves hallgatóink, itt vagyunk a Zeneakadémia nagytermében, ahol ma ünnepi koncertet ad az újjáalakult Filharmóniai Beat együttes. Igen, kedves hallgatóink, a Beat együttesek mai napig is megtartották ezt a szép ősi szokást, hogy állandóan újjáalakulnak. Ez mindig izgalom, mindig érdekes. Bizonyára emlékeznék arra a néhány évvel ezelőtti szenzációra, amikor Major Tamás az Omega együttesből átszerződött a Fradiba. No de ennek a Filharmóniai Beat együttesnek az a különlegessége, hogy tegnap alakult, és állítólag még holnap is ebben a felállásban játszanak. A mai este különlegessége, hogy megnyerték karmesternek Klemperer Joe-t. A zenészek már elfoglalták helyeiket, valamennyien felvették legszebb rongyaikat. És az igazán, a szó jó értelmében véve előkelő közönség megtöltötte a nézőteret. Itt láthatjuk a sorok között a Fővárosi Tanács népművelési osztályának vezetőjét, szép, hosszú barna haja a vállára omlik. Mellette felesége ízlésesen szaggatott miniében. Hiába egy ilyen koncertre egy kicsit ruhát mutogatni is jönnek a zenerajongók. Ezek az oroszlános felső részek, vagy az a Mickey Mouse sapka, és egy-egy rozsdás fülbevaló, higgyék el, csak emelik az ünnepélyességet. A zenészek most oldalra figyelnek. Belép Klemperer Joe, óriási üvöltés fogadja. A kulturális minisztérium képviselői, akik szép számban megjelentek, két ujjukat a szájukba dugják, s a jól ismert fügykoncert megkezdődik. A zenei főosztály vezetője nyitja meg a sort. Hatalmas tarka párnát dob a karmester felé. Joe lehajol és szerényen visszadobja a harmadik sor ötödik székén ülő csinos ötvenes hölgy fejéhez. A hölgyet azonnal elviszik a mentő. Erről még beszélni fognak. Szertartás, mást nem mondhatok, szertartás. Egyetlen hiányérzetünk van csak, sehol egy fiatalember. Nincsenek fiatalok. Nem is tudják, miből maradnak ki. Sajnos, sajnos, de hagyjuk a nemzedéki problémát. A terem lassan elcsendesedik, hátborzongató, ahogy a hangszórók összegerjednek. Klemperer Joe most kicsit oldalt fordul, és ünnepélyesen kezet ráz Frenreisszel, akinek derékigérő fehér haja beleremeg a csendben. A karmester fölemeli kezét, és a zenekar elektromos bájjal indítja az elmúlás melódiáját. Óriási, óriási, kedves hallgatóink, más nem mondhatok, és milyen fájdalom elgondolni, hogy miközben itt ilyen élményben részesülnek a felnőttek, egyes klubokban, bárokban, rövidhajú, frakkos huligánok, vonós négyesekkel kábítják egymást. Reméljük, reméljük, hogy eljön még az idő, amikor a fiatalság a valódi, igazi élményt nyújtó beat zenéért fog rajongani. Viszontlátásra! Szevasz, haver! Egy ilyen szerzői műsor a Rádió Kabaréban mégiscsak egy ünnepélyes alkalom. És egy ünnepélyes alkalom arra is jó, hogy összegezzük az eddigi fő állomásait írói pályádnak. Például, ha elmondanád, hogy mi mindenhol jártál már a Rádió Kabaréval. Egy pillanat. Eleinte csak egy-két háztömbbel mentünk arrább. Aztán a végén már a Szovjetunióba voltunk. A bogorodcsányi gázvezeték mellett forgattuk harcos papírlapjainkat. Ez akkoriban úgy történt, hogy kiválasztottunk egy helyszínt, egy intézményt, vagy a határőrséget, vagy egy gyárat, összegyűjtöttük az ottani érdekességeket, és amiről úgy gondoltuk, hogy mást is érdekelhet, abból igyekeztünk tréfát csinálni. Ebből is látható, hogy te szeretnéd, ha nevetnének. Nevettetésben nem ismersz határt. Határt. Apropó határ. Szeretettel köszöntök mindenkit a Rádió Kabaré Színháza nevében innen a Hegyeshalmi határátkelő helyről. Köszöntöm a műsor felvételén megjelent határőrelvtársakat, pénzügyőröket, és köszöntök minden kedves hallgatót odahaza a készülékek mellett, függetlenül attól, hogy a készülék legálisan vagy a vámőrség megkerülésével került az országba. Hát mi miért jöttünk ide, a nyugati határól lévő Hegyeshalomba? Nem akarunk tovább menni. Pont ide jöttünk. Azért, mert nemrégiben kaptunk egy levelet, valaki felindultságában reszkető kézzel írt. Maguk nem tudják, hol a határ. Hát kérem szépen, önvizsgálatot tartottunk, eljöttünk megnézni, hogy hol a határ. Úgyhogy innen tudatjuk mindenkivel, most már tudjuk, hol a határ. Aztán volt még egy oka is, hogy idejöttünk Hegyeshalomba. Tovább a határőrök 37.200.000 esetben kezeltek útlevelet. Ez akárhogyan is veszük, közel 4 magyarországnyi turista. Úgy érezzük, hogy kemény, csípős nyarunk lesz az idén is. Így eljöttünk megnézni, hogy az illetékesek felkészültek-e a nyárra. Persze nem úgy, mint a köztisztasági hivatal a télre. Előrejelzés Magyarország területére szeptember 15-éig. A Kárpát-medence idegenjárását északról délfelé vonuló frotír tömegek határozzák meg. Ezért a fürdőszobákban szárazság várható, de egyes turistapiacokon az időjárás néha becsapadékosra fordul. A Nivea krém legmagasabb nappadjára 8 forint, éjszaka 7,50. Hosszú távon, minden irányból kellemes idegenjárás várható. Tehát kedves közönség, kedves hallgatók, eredeti szándékunk szerint amolyan turisztikai prognózist jöttünk kérni az illetékesektől, de ahogy egyre jobban elmélyedtünk a témába, világossá vált előttünk, hogy itt sokkal többről van szó. Hát ugye először is itt van pár lépésnyire a határ. Ott látom a szomszéd tyúkjait kapirgálni. És látom, hogyan nő a kiskertjében a paradicsom. Aztán valahol így gyűrűzik befelé az áremelkedés. Azt nem látom, csak érzem. Aztán itt van a kerítésen, ugye ez a kapu. Nem kiskapu, de nem is akkora, mint a bécsi kapu. Ezen a kapun járkál a nép ki s be. Mindenkinél ott a cekker. Benne krumpli, tojás, ez az. Az emberben önkéntelenül felvetődik néhány kérdés. Vendégszerető ember vagyok, nehogy véletlenül arra gondoljon valaki, hogy sajnálok bármit is a vendégtől. Jöjjön az felülről, oldalról vagy alulról. De ha már itt csörög az a kevéske nemzeti jövedelem a zsebemben, és én azon kenyeret vettem. Hát szívesen látok vendégségbe ugye egy zsíros deszkára bárki. De maximum egy serclire. Ahogy így sorra vesszük írásaidat, kitűnik, hogy mi mindennel foglalkozol. Már ebben a műsorban is foglalkoztál könnyű zenével, foglalkoztál oktatáspolitikával, foglalkoztál a különböző gazdasági és közéleti kérdésekkel. Hogy győzöd ezt ötlettel, energiával? Hát az ötlettel nem én győzöm, az ötlettel az élet győzi. Én csak néha odafigyelek, és néha így a rádiókavaréban elmondom ezeket a gondolatokat. Egy nagy szerencse van, hogy egyik másik dolog, amikről évekkel ezelőtt beszéltünk, már régen a múlté. Figyelj csak! Jó estét kívánunk! Mert ha csak egy csepp rossz szándék is lenne bennem, nem azt mondanám, hogy jó estét, hanem azt mondanám, hogy jó étvágyat. Mint tudjuk, július 23-a óta ez a leggonoszabb kívánság. Hát nagy frászt ebbe az egész energiában. Mert ettől van minden. Én még gyerekkoromban az iskolában úgy tanultam, hogy az energia nem vész el, csak átalakul. De úgy látszik, ez a szerencsétlen energia nem járt iskolában. Mert ez elveszett. Vagyis nagyon veszendőben van. Más se hallok, csak hogy energiatakarékosság, fogytán az energia, vigyázunk az energiára, energiahiány, meg mit tudom én még mi. Ja, és hogy energiaválság van, és ennek isszuk a levét mi. Azt hiszem, így már kezd világosodni, mit keresünk mi itt. Szóval, hogy miért éppen ide jöttünk Paksra, az épülő atomreaktor helyszínére. Mert mint köztudott, mi a rádió kabaréval voltunk már sok helyen, és mindig megvolt az oka, hogy miért éppen oda mentünk, és megvolt az eredménye is. Mert például voltunk tavaly a határon, megcsináltuk az úgynevezett határőr vámos kabarét. Rávilágítottunk az apró hibákra, lelepleztük a nagy disznóságokat, bemutattuk, hogy a vámőrség pontosan tudja, ki jár a tilosban, ismeri a csempészek módszereit, a trükköket, a stikliket, kitanult mindent, amit a csempészek addig kitaláltak. És meg is lett az eredménye kis kabarénknak. Az idén nyáron már a csempészek kénytelenek voltak vadonatúj módszerekkel dolgozni. Aztán voltunk a zsanai gázkitörésnél. Bíráltunk, rámutattunk, a szatíra fegyverével odacsaptunk, és tessék. Tessék majd megnézni az októberi gázszámlát. Na és amire a legbüszkébbek vagyunk, voltunk az épülő vigadóban. Szóvá tettük, hogy elég erősek vagyunk ahhoz, hogy a nehézségekről őszintén beszélhessünk. Felhívtuk a figyelmet a termékszerkezet észszerű átalakításának szükségességére. Beszéltünk arról, hogy milyen fontos a gazdaságosság, és hogy igenis rendezni kell az árakat. Hát kérem, meghallgattak bennünket. Azóta egyfolytában őszintén beszélünk a nehézségekről, és az árakat is rendeztük, de alaposan. És most itt vagyunk Pakson, hogy ebből mi lesz. Energia lesz, atomenergia. Mert ha ez az erőmű felépül, Magyarország energia szükségletének egynegyedére nem lesz gondunk. Ez fedezi. Ezen dolgozik itt most 12 ezer ember. Dolgozik méghozzá napi 12 órát, mert 1980-ra meg akarják indítani az első reaktort. Mert kell az energia, hiszen mindennek az alapja az energia. Minden bajunknak. Minden gondunknak. Paks világváros lett egyetlen pillanat alatt. Nem fogják elhinni, de amit hosszú-hosszú éveken keresztül nem tudtak a paksiak elérni, az most az építkezés beindítása óta megvalósult, lehet kapni esti hírlapot. Érdemes dolgozni. Napi 12 óra munka. Igaz, hogy inkább férfiak dolgoznak itt, és kevés a nő, de 12 óra kemény munka után kinek hiányzik? De megy a munka, mert kell az energia. Hiszen ha egy ilyen paks az ország energia szükségletének egynegyedét fedezi, tessék csak elképzelni, négy ilyen paks, és fújhatnak tollat a fülünkbe az arab olajsejkek. És 80-ra meg lesz, ez fix, pedig a reaktor hiányzik. Olyan, mint például a faszappan vagy a spré, vagy mint a biciklipumpa vagy a gersli. Nagyon ritkán lehet kapni, mint a hiánycikkeket általában. Pedig az egész olyan egyszerű, mint egy gőzgép. Csak nem szénnel, hanem atommal van fűtve. Jaj, atommal fűtve, ettől az embernek föláll a szőr a hátán. Atom. Nekem erről mindig a pusztulás jut eszembe. El is mondtam itt az egyik főmérnöknek, aki azt mondta, nézze, ha az elektromos áramot úgy ismerte volna meg az emberiség, mint a villamosszék fő kellékét, még mindig borsózna a hátunk, mielőtt bekapcsoljuk a tévét. S lám, most már csak a bekapcsolás után borsózik. És azt is tudom, hogy ez az erőmű biztonságos lesz. Azzal tudom ezt az állításomat legjobban bizonyítani, ha elmondom, hogy itt a napi 12 órából 10 perc a reaktorépítés, a többi idő a biztonsági berendezések készítésére megy el. Felmerül a kérdés, bár egyre ritkábban, hogy van-e erre az egészre szükség. Hát kérem, először is energia kell. Energia nincs. A világon mindenütt ezért mennek fel az árak. Kevés az olaj. Állítólag még 50 évig tart. Ez hivatalos megállapítás. Azt ugyan nem értem, hogy mondjuk 7 évvel ezelőtt. Miért nem mondták meg, hogy már csak 57 évig tart az olaj? Mert ha akkor tudjuk, sokkal jobban fel tudtunk volna készülni erre az évfordulóra. Mármint erre az 50-esre. Mindegy, én nem értek hozzá eléggé. Én még azt is nehezen értem, hogy ha kevés az olaj, miért lesz drágább a hús? Talán a disznók sok olajat fogyasztanak. Biztos. Biztos van itt összefüggés. Nyilván ezért van a sebességkorlátozás is, hogy kevesebb benzin fogyjon. Mert minél kevesebb benzin fogy, annál több benzin marad meg. Ez világos, ezt eddig tökéletesen értem. Na már most, ha kevesebb hús, cukor, liszt, stb. Fogy, akkor több hús, cukor, liszt, stb. Marad meg. Na már most, ha mi megmarad, azt nem esszük meg, hanem eladjuk és az áráért veszünk benzint, akkor lesz benzinünk, és mehetünk gyorsabban. Vagy nem megyünk gyorsabban, marad benzinünk, marad húsunk, cukrunk, lisztünk, amit eladunk, és veszünk benzint, még több benzinünk lesz? Aha, megvan. Most a sebességkorlátozás 80 kilométer. Egy kiló cukor ára 18 forint. Ha a maximális sebesség 60 kilométer lenne, a cukor lehetne 12. Ha 40, akkor 8. Ha 20, akkor 4. Ha gyalog megyünk, ingyen van a cukor. De várjunk csak egy kicsit, mert itt valami nem stimmel. Mert amikor 120 kilométer volt a maximális sebesség, akkor a cukor ára 14-20 volt. 80-nál lett 18. 60-nál esetleg 22 is lehet. Nem, mondom, hogy én nem értek a közgazdasághoz. De bár én lennék az egyetlen. Vagy lennék én az egyetlen, aki ért hozzá. Mindegy. Egy biztos, ezt a dolgot én most itt megoldani nem tudom, de annyit nyugodtan mondhatok, hogy ez van. De senki ne essen abba a félreértésbe, hogy ennek örülni kell. A mi családunkban is előfordult már, hogy levertem a poharat, és adtam a gyereknek egy pofont. De azt nem követeltem tőle, hogy örüljön a pofonnak. Levertem, hát levertem. Csinálok én néha jót is, nem csak a poharakat töröm össze. Kapott már az a gyerek süteményt is, nem csak pofont. Hát ez most így történt, nem kell siránkozni. Jó, örülni se kell. Most összetörött a pohár, össze kell szedni a cserepeket. Nekünk kell összeszedni magunknak, mert magunkban az erő. Önmagunkban. Összetörött a pohár. Csinálunk helyette atomreaktort, mert hogy atom magunkban az erő. Nincs értelme siránkozni, meg vitatkozni, hogy ki verte le a poharat. Ez a család verte le, ez a család kapta a pofont. Ennek a családnak kell a szilánkokat összeszedni, mert ha belelépünk, esetleg még elvérzünk, ahhoz meg azt hiszem, senkinek semmi kedve. Régi közhely, én ki nem állhatom, de sokan igazolták, hogy a humoristák keserű, beteg, pessimista emberek. A te eseted cáfolja ezt a marhaságot. Tényleg, ugye, ahogy írásaidból is kitűnt, te optimista vagy. Én feltétlenül is mindenek előtt optimista vagyok. Meg is tudod indokolni? Nézd, az optimista és a pessimista között tulajdonképpen nagyon kicsi a különbség, már természetüknél fogva, mivel mind a kettő ember. De úgy gondolom, hogy a pessimista ember az a bajt akkor veszi észre, amikor már benne van, és aztán szomorúan elmerül benne. Az optimista ember viszont jóval előbb észreveszi a bajt, így aztán van ideje kikerülni. Neked igazi otthonod mégiscsak a József Attila Színház, ahol régi szokás, hogy az évadot zenés vígjátékkal fejezik be. Fejezzük be mi is zenével. Szenes Iván, Fényes Szabolcs, Kaviár című zenés játékából egy duettet írtál Vojtágyi és a magad számára, amit Turán László zongora kíséretével még Újvidéken is előadtatok. Műsorod végén én szeretném, ha ezen nevetnének. Estét kívánok! Poroszkai Tivadar gyógyszerész vagyok, új Kikindáról. Négy kis gyermekem és a feleségem először életemben egyedül engedtek föl a székes fővárosba. Most aztán van néhány napom, hogy belevesem magam a kalandokba, az élvezetekbe. De Nini, már is jön egy pikán szépség. Egy hölgy a századforduló, csak néz kacérkodó, párdó. Egy hölgy, egy meghitt konfrison, most titkon átosom a városon. Míg díszőrséget áll ezer egy platán, közben csak arra gondol, mit hoz a délután. Egy hölgy, a századforduló, túl minden obligon, pardon, pardon. Messze van még ide a Hétvezér című fogadó? Tudják, nem vagyok ismerős a székes fővárosban. Gyurgyevóban annál inkább. Igaz, hogy ott engem is ösmernek. A cirkuszban léptem fel, mint műlovarnő. Nagybetűkkel hirdették a nevemet. Úgy hívnak, Bamban Lili! Nem hallott még rólam? Maga azt sem tudja, hol van Gyurgyevó. Nem tesz semmi, nem minden a világ. Egy hölgy, a századforduló, most néz kacérkodó, pardon. Egy hölgy, egy meghitt konkvison, most titkon átoson a városon. Míg díszőrséget áll ezer egy platán, közben csak arra gondol, mit hoz a délután. Egy hölgy, a századforduló, túl minden obligon, pardon, oh, pardon. Egy hölgy, a századforduló, az inspiráció, pardon, pardon. Szép hölgy, bár nincs rá opcióm, a lánc reakcióm, pardon. Ó, pardon. Míg új kikindán alszik a jó család, remélem nála töltök egy kicsi éjszakát. Egy hölgy, a századforduló, az én vakációm, pardon. Ó, pardon. Ó. Hat óra. Mostanra beszéltük meg a találkozót. Jaj, micsoda nő, hogy vártam én erre a találkozóra. Csak ne lennék olyan kutya álmos. Jó esti. Mit látok? Maga ási? Ó, csak hogy látom, ó, drága tündér, ez az ásítás is záloga mérhetetlen szerelmemnek. Mit beszél? Beszélnem kell, ó, kegyetlen tündér, mert maga rabolt el az álmomat. 36 órája nem aludtam. Rohanok haza, hogy átöltözzem, kérem ott a szállodában, a szobám ajtaj előtt, ott a feles. Felesleges erről a szeméről annyit beszélni. Miféle szeméről? Egy őrült ellenségem, aki orrgyilokkal vár rám. Ó, mennyit szenvedtem magáért, ezért a szenvedésért jutalmat érdemlek. Féles jutalmat. Na hát ebből elég? Elég volt, hogy az alvásról beszéljen, és folyton a szemem közé ásítson. Erre a másodpercre 30 éve vártam. Csak erről ábrándoztam szürke patikámban, miközben a ricinust üvegekbe mértem. Ennek a romantikus gondolatnak éltem. Reményem élénk volt, mint friss tavaszi pázsi, mely török átok, hogy az ember mégis ási. De tudja meg, kegyed, ha meghalok, a túlvilágon is öné vagyok. Most vagyok álmos, mikor utolértél szerelem. Most esem össze, hiába reméltél, van ilyen. Most kell a párna, puha meleg ágyba, van ilyen. 16 szép Mona Lisa sem segít ezen. Mivel a Mona Lisa ma már csak egy festmény, tőle az útmutatást hiába is lesném. Amúgy se versenyezhető ma már a mával, mondjuk egy műlovarnő bájdús mosolyával. Az éjjel álmaimban megjelent egy szemfog, mely egyben jelenti, hogy ön aludni nem fog. Hiszen az álmos könyv szerint is szemtelen, aki ásít, mikor táncolod vele. vagyok álmos, mikor itt a bel van ilyen. Most esik össze, mikor végre eljön, van ilyen. Van ilyen. Most kell a párna, puha meleg ágyba, van ilyen. Új. A maga álmossága ösztönző nekem. Ebből elég volt. Szabad! Hiába reméltem, van ilyen. Van ilyen. 16 szép Mona Lisa sem segített. Hát ez nem sikerül, de hát nekem se sikerülhet minden. Nem bizony. A legtöbb ember ott hibázza el, hogy néha léhán álmodozni mer. Így tettem én is, vesztettem én is, de bármi vár, nekem megérte mégis. Én nem tudom, mi lesz a holnapom, de büntetésem büszkén vállalom. Engem is megcsalt egy déli báb, de most mi lesz, hogyan tovább? Egy visszaútnak mindig lenni kell, talán most nem hibázom el. A legtöbb ember ott hibázza el, hogy néha léhán álmodozni mer. Így tettem én is, vesztettem én is, de bármi vár, nekem megérte mégis. Én nem tudom, mi lesz a holnapom, de büntetésem büszkén vállalom. Engem is megcsalt egy déli bár, de most mi lesz, hogyan tovább? Egy visszaútnak mindig lenni kell, talán most nem hibázom. Na és így? Hogy tetszem? Nagyon. Hát ha annyira tetszem, akkor miért nem akar feleségül venni? Venném, de nekem már van egy. Kettőt nem tarthat az ember, az bigámia. Azért lecsukják. Igen? Így meg legfeljebb lelövik. Jaj, ne is beszélj el róla. Mert kompromitált engem. Aki még minap csillag voltam gyurgyevú egény. Ó, akkor látott volna. Amikor felléptem a porondra, a férfiak felálltak a nézőtéren. Az erőművész elejtette a golyóját. A légtornász megállt a levegőben. Hullott a virágeső, zúgtak a harangok, bim, bam, bim, bam, robbantak a petárdák, bim, bum, bim, bum, bamba lili, bamba lili. Gyurgyavóban nagy cirkusz van, gyurgyavói nagy cirkuszban, igen híres tekintélyes műlóvarnő voltam egykor én. Valában Mona Ligáltam, tűzkarikát haigáltam, kizárólag fejen álltam, kicsi ponnilóban tetején. Nagybetűkkel hirdették a plakátok a nevemet, Bomba Lili, tombolt a nép, mikor tapsa emelte kezét. Gyurgyevó, ott voltám ováció. Gyurgyevó, abban volt még ráció. Nagy hercegek térdepeltek lábaim előtt, nem lett volna semmi hiba, ha van eszem, akkoriba. Gyurgyevó, most már tudom, te voltál, csak én nekem való. Volt egy másik világszámom, amikor egy szudarlovat revolverrel táncoltattam kecsesen a poron közepén. Ha nem ugrott meg előttem, egyszerűen belelőttem el, végre, ha felelőtlen, miért legyek rá tekintettel én? szerencsétlen marika. Bomba Lili! Bomba Lili! Dombolt a nép, újra tapsra emeltek ezért! Gyurgye volt, ott volt ámováció. Gyurgye volt, Gyurgye volt, otthon sem jó, így sem jó. Eladom a lamamat, kifulladom magamat, Gyurgye volt, Gyurgye volt. Ha már már tudom pontosan, hogy én vagyok való. Boriska drága, legyen szíves, mondja meg a feleségemnek, hogy ma nem megyek haza ebédelni. Még vasárnap sem. Mit csináljak, ezt még be kell fejeznem. Hát jó, én megmondom, de nem fog neki örülni. Mondja meg, hogy csókolom és sietek, jó? Hát akkor jó munkát, főkönyvelő elvtár. Minden jó, drága Boriska. Tessék! Pálinkás, jó reggelt, a nem jóját az ambitusának. Pritegje már fülembe, édes egy esém, uram. Ez a Petőfi Termelőszövetkezet irodája. Nehogy itt hiába mászkáljak ide meg oda, a nem jóját a kutya fájának. Igen, ez a Petőfi Termelőszövetkezet irodája, de hát mi áradban van a bácsi ilyen rózsás hangulatban? Mi az, hogy rózsás hangulatban? Hát csak nem akarja letagadni, hogy már lehörpintett néhány fél decit. Ennyi fékomatta recece! Még egy kupicával sem ment le a gigámon! Nem, hát akkor miért beszél így, mint aki jól beszeszel? Hát hogy beszéljek itt faluhelen magoknál? Hogy hát rendesen, nem beszél így nálunk senki? Nem, ennyi. Hát nem beszél itt senki se, úgy akkor hiába tanultam azon a fránya Pesten 2 hétig a Göre Gábor brossuráit. A bácsi Pestről jött, igen? Onnan bizék. Mi az a bizék? Göre Gábor, nem tudom, hogy egyen. Ő tanított így valahogy. Adja az ilyen kiszólásokat, nem divat ez már mi felénk. Már a legöregebbek sem használják ezt a stílust. Nem. Úgy látszik, a bácsi régen járt már falun. Hát nem igen mondhatnám, alig 40 esztendő, hogy tápjó bicskén voltam disznótoron, én meghívva. Na és most miért jött ide a bácsi? Hát kérem, ki ez van szerencsé? Székács, Andor vagyok, a Petőfi Termelőszövetkezet főkönyvelője. Igen, aztán vasárnap is dolgozik? Tudja, holnap fizetjük a tagoknak a havi előleget, azt állítom össze. Hát a sok a munkám, néha vasárnapra is marad. Sok a munka, akkor jókor jöttem. Tessék? Sem, aztán nincs itt egy adminisztrátor, aki elvégzi a maga munkáját. Volt egy, de az Pestre ment állásba, aztán még nem vettünk fel helyette másikat, tudja? Igen, hát te látom, hogy jókor jöttem. Én Miklós János vagyok, kérem szépen. Nyugdíjas vagyok. Örülök. És miért jött ide a bácsit? Ha hallottam, hogy hát itten kell valaki tetszi tudni, aki dolgozik. Én helyette? Igen, maga helyett. Adminisztrációs munkát. Most így mondják valahogy, adminisztrátor, díszpécer, kandidátus, mindennek új nevet adtak. Nagy címek, kis fizetések, ugye kérem? Na és hogy jutott eszébe, hogy pont egy TSZ-be jön adminisztrátornak? Hát kérem, mióta nyugdíjba mentem, nincs nyugtom. Érzem, hogy kell valamit dolgozni. Ugyan, hát nem dolgozott eddig eleget? Nem volt időm, állásba voltam. Kérem a látba. És pont egy TSZ-be akar jönni, hát nem ért maga a mezőgazdasághoz. Hát mondd, majd lesz egy ember az országban, aki azt csinálja, amihez nem ért, igaz? De még mindig nem értem, hogy miért jött falura. Hát annyit olvasom, hogy a falusiak Pestre mennek. Hát gondoltam, örülni fog, Na, itt falun, hogy Pestről valaki lejön ide magukhoz. Ide figyeljen, de nem biztos ám, hogy itt annyi lenne a fizetése, mint otthon a nyugdíja. Nem, mondja aztán, háztáit adnak. Hát azt igen. Hát ez a fontos, a háztáj. Annyit én is értek a mezőgazdasághoz, hogy tudjam, hogy háztája az első. Hát nagyon helytelen felfogás, mert nálunk első a közös. Jó, engem meggyőzött, de mit csinál a parasztokkal? Kérem a lázadat, kérem. Jó napot, Krecsmár elvtárs! Bemutatom egy kedves pesti vendégünket. Örvendek, Krecsmár vagyok. Nagyon örülök. Szíves, juhásza. Juhász? Hám, hát hon a kutyája? Hát az nincs itt, de a hangját az hallhatja. Hallhat. Elvettem ide a Magnóra, mert amikor a puli házon kívül van, akkor a Magnó ugat helyet. Házon kívül van is ugat, ez a puli nagy kutya lehet ám? Hát mi újság, Krecsmár elvtárs? Hát csak azért jöttem, főkönyvelő elvtárs, hogy adja nekem kölcsön az Yves Montand tekercsét. Délután átjátszanám a saját magnómra. Jó, majd átküldöm a Zsófival, de mit ad érte cserébe? Hát mondjuk adom a Traviátát. Mondj, ecsém uram, milyen Traviatáról beszél? Hát az operáról. Nem igaz. Hát rendben van, Krecsmár elvtárs, aztán ahogy megbeszéltük, délután meg lemegyünk a tópartra horgászni. Itt horgászni szoktam? Bizony szoktunk, az valahogy mindig megnyugtatja az ember. Igen, zárszámadás után is mondja. Mindig. Kivetjük a horgot és várjuk, hogy mikor harap a hal. Itt harapnak a halak. Hát mikor, hogy? Nem mindegyik harap. Én szívesebben mennék a tó helyett a patakhoz. Ó, most nem lehet, most jön az ívás. Mi jön? Az ívás. Hát harapás után jól jön egy kis ívás, kérem. Én is benne volnék egy-két kupicával. Mibe? Hát az ivásba. A halak ívnak. Isznak. Ívnak. Isznak. Megállj, Göre Gábor, megállj, barátom. Így befélölt engemet. Hát ez egy szakkifejezés, a halak nászmenete után következik az ívás. Igen. Hol lehetne itt valamit evni, kérem a lányát? Mert nagyon megehöztem ám a jó kis disznótorra. Ó, a disznótornak még nincs itt az ideje. Pont a disznótornál tartják be pontosan a terminus, maguk mondják. Na hát, ne haragudjanak, én sietek, mert a kultúrházban liszt délelőtt van. Menjen, öcsém uram, nagyon szép dolog ám a juhász létére gabonával is foglalkozik. Hát ki mondta, hogy én gabonával foglalkozom? Hát nem gabonából csinálok itt a lisztet maguknál. Dehogy nem, de hát én liszt rapszódiáról beszéltem. Barátom, és milyen hamis? Barátom. Hát miért csodálkozik nálunk? Minden vasárnap délelőtt a kultúrházban opera előadást tartanak. Opera előadás? Vigyázzanak! El ne játsszák ám a paraszbecsületet. Vigyázzon a ragyokkal! Hagyjuk ezt, beszéljünk inkább a mezőgazdaságról, jó? Jó, beszéljetek, pesti ember vagyok, de ahogy jöttem, mégis láttam, hogy szabadba ázik a kukorica rothad. Mit ért ahhoz egy pesti ember, ugye? Ja, tudja, a kukoricagóring még nem kész, most fogjuk csak beütemezni. Hát a beütemezéssel is megvan nekem a tapasztalatom. No. A házban nálunk valaki egy zongorát vett, tudja, és föl akarták vinni, de keskeny volt a lépcsőház is. Szétszették a zongorát, úgy ütemezték be a szállítás elébe. A egyik lábát vitték fel, a másikat, harmadikat, negyedik lábát, ötödik lábát. Várjon csak, egy zongorának csak három lába van. Maga is csak az ötödiknél vette észre, hogy nem stimmel valami, látja. Így vagyunk mi ezzel a beütemezéssel is valahogy. Na, beismerem, hogy tavaly elég alacsony volt a munkaegység, de olyan aszályos nyár és olyan hosszú, szigorú tél után. Nem vitás, a TSZ-ek sikerének négy fontos akadálya van. És pedig? A tavasz, a nyár, az ősz meg a tél. Máskor csak úgy szalad a munka maguknál. Nézze magam, kezd nekem nagyon tetszeni. Na. Én elintézem az elnök elvtársal, hogy ideiglenesen nálunk maradhasson. Ideiglenesen? Hát csak addig, amíg meg nem szűnnek a hibák. Addig akkor örökös állásom lesz nekem. Érdekes, hogy városi ember létére mennyi mindennel tisztában van. Én mindennel tisztában vagyok. Azzal is, hogy a gyár a munkásoké, a főd a katonáké. Katonáké? Igen, mert hogy az, hogy a főd, aki megműveli. Figyelem mindenkinek, mindenkinek, két NDK turistabusz lépett Rajkánál az országba. Egyelőre harmadfokú készültség, készelétben állnak a konyhások, takarítók, műsoradók, nyugdíjasok, pénzbeszedők, a Rajkok. Ferikém, kérlek, hogy állj rájuk, ne veszítsd el őket szem előtt. Halló, helikopter, Feri! Feri, a fenébe kújtorok. Itt vagyok, csak segítettem az egyik tanyán egy szegény öreg néninek megigazítani a tetőn a cserepeket. Nekem mondhatod, már megint csajozó valahol. Figyelj, mondom az adatokat, irány Rajka, két darab NDK turistabusz, 80 dundi német, plusz sofőr, negyed óránként jelentést kérek, vége. 17-es vagyok. Gyerekek, megállt itt valami csehszlovák busz. Nem tudtam azonosítani, mert az utasok azonnal beszaladtak a kukoricásba. Törik a kukoricát, katonák! Dehogy! Nők is vannak! A férfiak balra szaladtak, a nők pedig jobbra. No, akkor ezek azok, akik reggel megálltak Szobnál az Évike néni kifőzésében reggelizni. Erre az Évike nénire rá kellene már egyszer szabadítani a kölyált. Minden esetre figyelj, és a sátrat akarnak verni, azonnal szólj. Sajnos nagyon messze vannak, nem látok jól. Mondd csak, 17-este nem voltál ott a tanfolyamon? A megfigyelő feladata, hogy mindenkor a helyzethez illő maszkot készítsen magának és álcázza magát. Légy szíves, találj ki valamit. Valami mindennapos látvány kell, ami nem tűnik föl senkinek. Jó. Akkor kalászt morzsolgató miniszter leszek. Főnök, tízes vagyok, főnök. Főnök, Vásztól északra egyre több turista gyülekezik a Dunaparton. Sajnos nincsenek egy kupacban. Úristen, az nagy baj. A szétszórt vadkempingező ellenőrizhetetlen, mint a takarékbetét. Figyelj, tízes, egy helyre kell terelni őket, így nem maradhat. Tízeske vagyok, vétel. Én megpróbáltam bőgatyába öltözni, főnök. Elénekeltem nekik a hely danárét, de valahogy nem jöttek utánam. Hát én megörülök tőled, tízes, te folyton összecserélsz mindent. Megint más borítékot bontottál föl, mint amit kellett volna. A hely danári az a turisták szétugrasztására való. Most már mindegy, maradj! Tízes a helyeden, mindjárt intézkedem. Ferikém, hol van? Hello, helikopter! Itt vagyok, főnök. Csak pillanat, segítettem az unokahúgomnak felvinni a lakótelepi 10. emeletre egy heverőt. Már itt vagyok, főnök. Vác, fölé kell menned összeterelni néhány elszórtan letelepedett turistát. Nyugi, főnök, ha délről fúj a szél, maguktól is összehúzódnak. A múltkor egy kis barnával ott vadkempingeztünk, és amikor dél felől fújt a szél, a dunai cementmű felől, úgy szaladt mindenki széjjel, mint poloskák a gezzalul elől. Szegény kis barna, az meg akkor jött ki épp a vízből, amikor jött a cement felhő. Azonnal megkötött rajta a beton. Most a Váci tanácsháza előtt áll, mint az ismeretlen turistanő szobra. Nem várhattunk a déli szélre, itt szétszórtan nem ellenőrizhetők, és nem tudunk inkasszálni. Indulj, azonnal permetezni fogsz. Igen, mit kell szórnom? Műtrágyát, részgálicot? Szúnyogot. Hello, 14-es vagyok. Siófok mellett ismét sátrakat vernek a balalajka völgyben. Legalább 20-an vannak. A nemzetiségüket nem tudom, mert nem merek közelebb menni. Itt legerészik mellettem a TS bikája. És én bolond pont a piros garbommal jöttem közelébe. Vannak nagyszerű, ez nagyon jó, a figyelem riadó, első fokú készültség mindenkinek. Külföldiek verik a sátrakat siófok mellett a balalajka völgyben. Tábori konyhák, inkasszálók, kölcsönzők, indulás. Konyháknál menü, mondjuk gulyásleves, és ha elfogy a leve, adható pörködnek is. Figyelem, a Michelangelo Davis című festőbrigáda következő táblákat készítse el. Recepció, ezen kívül több nyelven kérem, toalett, toaletto, tablet, ubikáció, ez grúzul van. Ezen kívül kérem az Ezentál Elek utcai általános iskola Edison-őrsét, hogy induljanak el a siófoki felé. Biciklik ellenőrizendők, különösen a dinamok, nekem legyen estire ám áram a kempingben. Sándorkám maga a recepció táblával a nyakában beszedi a pénzt. Pista bácsi megkeresi, hogy hova járnak pisilni, és kiteszi a toalettáblákat. Gyerünk, gyerünk! Főnök, főnök! Főnök, tízeske vagyok. Kösz a helikoptert, főnök! Sikerült egy Nagymaros melletti Szamóca földre összeterelni a turistákat. Juhi, kicsine! Mondd csak, tízes! Milyenek a kuncsapjaid? Kérlek szépen, főnök, mindenféle van itt. Ahogy elnézem a kocsik rendszámát, magyarok, lengyelek, németek, románok. Kitűnő! Kocsik is vannak. Figyelem, figyelem! Azonnal induljon a Cerberus brigád a parkolóórákkal. Főnök, egy málnaföld közepére parkolóórát tenni? Persze, mihely is leszáll az este, a sötétség leple alatt a brigád leszúrja a parkolóórákat a kocsik elé. Reggelre már büntetés is lehet inkasszálni. Feri, hol vagy? Vedd fel a rajkókat a szabadi kempingnél, és legyen mindegyiknél persej és ejtőernyő. Kidobod őket siófokon. Hatalmas nagy banzájt rendezünk, cigány gyerekek fognak hullani az égből. Itt nem fog esni a hangulat, mint tavaly. Főnök! Egy egész sátortábor találtam, mindegyik magyar. Azonban valami bibi van. Képzeld, ezek lövöldöznek. Jöjj, te szerencsétlen! Ki mondta neked, hogy a gyakorlatozó honvédséget macerált? Azonnal kérj bocsánatot! Ó, pedig már fizettek természetben. Micsoda, mit tettél velük? Leszették a TS szőlőjét. Pedig nem is mondtam nekik. Azt mondták, ha civil ember szólítja meg őket, azonnal reflexzerűen valamiféle mezőgazdasági munkához látnak. Kérem a Balatonfüredi brigádot fokozottan figyelemre. Most értesítettek, hogy a Nemzetközi Jóga Kongresszus résztvevői a hajógyártól éjszaka szabad ég alatt a Nádasban alszanak. Figyelmes kiszolgálást kérek, menü répa, hal, kárpitos szeg. Még egy bejelentés érkezett, hogy az aligai vadkempingben van egy ügyeskedő maszek, aki valamelyik házgyári építkezésről lopott egy fürdőszobát, és egy Volga utánfutóval járja a Balatont. Egy kézmosás 5 forint, zuhanyzás 18 forint, egy kádfürdés 60. A maszekot likvidálni, de az ötlet jó. Szíves lenni beépíthető fürdőszobákat beszerezni, jelszó, kempinget minden falunak. Főnök, itt nagy baj van, főnök. Akkora fogást csináltam, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Legalább 1000 turistát találtam egy répaföld mellett. Nem lehet látni a sátrak végét, most mi lesz? Mi lesz? Örüljünk neki, tavaly krumpliból volt. Az idén cukorrépából lesz rekordtermés. Thank you. ösztöndőjűség tetszik, a férfi szemnek titkát érti ennek mindenki. Van más gömbölyűség, ez már egy újabb fajta pettyes futballlabda, csak ennyi, de persze bálvány, mely előtt leborulunk, micsoda látvány, amikor kiborulunk, izgulni nálunk, mindenki tudám, hogy mi van nálunk egy-egy meccs után, vagy temetés, vagy mennybe menetel. A műsorunkban valamelyik benne szerepel, mert ha a meccs tétje nagy, zokog az ország népe vagy, vagy egy emberként egyenes a mennybe menetel. Drága volt a színhely, még most is látom egyre, hogy már három egyre jók voltunk. Drága volt a színhely, mégis a messzióra, édes Mexikóra gondoltunk. Lidértes álom, többé ne gyere elő, a három-három nem éppen felemelő, de nem is rossz, hát lesz-e változás, hisz nálunk eddig az volt a szokás. Vagy temetés, vagy mennybe menetel, a műsorunkban valamelyik benne szerepel, mert ha a meccs tétje nagy, szokog az ország népe vagy, vagy egy emberként egyenes a mennybe menetel. Most is látom, hogy rohan, rohan a káposzta, a labdát a félvonalon áthozta. Bravo, te göröcs, te hős, te titi, rád vár az egész Mexikó City. Tessék, a beadás a piti. Hát ez mi volt? Ez a zámbó, kiesett közben a cigi a számbó. Fenséges lövés, de ez is királyi, ahogy ezt te védtette, Szent Mihályi. Így kell ezt csinálni. De ők is jól muzsikálnak, forró a tánc is, de jó, hogy ott volt Kent, Páncsics, mindent bele-bele, talál, telibe, bene, bene-bene, édes Ferike. Végre egy ide. Nyargaj, Antal, Dunai, te kettő, már is a gólok száma kettő, Mexikó felé áll a zászló, harmadik a többibe Fazekas László. Sajnos a cseheké lett a zárszó. És mi van nálunk egy-egy meccs után? Vagy temetés, vagy mennybe menetel, a műsorunkban valamelyik benne szerepel, mert ha a meccs tétje nagy, zokog az ország népe vagy, vagy egy emberként egyenes a mennybe menetel. Hogy sírok majd, vagy nevetek, aranylábú gyerekek, tőletek függ, ti tőletek függ, ti tőletek, a harmadik meccsen ti döntitek el, hogy mi lesz? Temetés vagy mexikói mennybe menetel, hallé! Egy asszony nem sokat kíván, szeressék szívből igazán, megérzi ezer apró jelből azt, akit annyira vár. És akkor megremeg a szív, és minden szerelemre hív, és lassan elindul az úton ott, ahol még sose jár. Nem kell már semmi beszéd, csak egy sóhajtás, beszél egy kétszorítás, egy mély pillantás. Egy asszony nem sokat kíván, szeressék szívből igazán, s megérzi ezer apró jelből azt, akit régóta vár. Megérzi